जीवों का कर्म ही सृष्टि के लिए कारण है। सृष्टि में वैषम्य होने के लिए जीवों का कर्म ही कारण है। तो पूर्व पक्ष से पूछा कि तो फिर प्रथम सृष्टि में तो जीवों का कर्म नहीं रहता। सिद्धांत उत्तर दिया कि अनादि। ये सृष्टि अनादि कैसे है, तो इसके लिए सिद्धांत उत्तर दिया कि उपपद्यते च अपि उपलभ्यते च। युक्ति के द्वारा भी ये निश्चय होता है और श्रुति में भी ये बात कहा गया है। टीका में किंच सृष्टे है साधित्वे प्रथम शरीर से उत्पत्तिर न संभवती हेतु भावात। सृष्टि अगर शादी होगा प्रथम शरीर ही अर्थात ब्रह्मा जी का भी उत्पन्न नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई हेतु नहीं है। तो जो हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति होती है उसके लिए पूर्व जन्म में यजमान अवस्था में उपासना करने से सृष्टि होती है। न च कर्म हेतु, कहेंगे कर्म ही प्रथम शरीर का उत्पत्ति का हेतु। शरीरात प्राग कर्म असंभव, जब उसका शरीर ही नहीं था पहले तो कर्म भी नहीं है। तो कर्म नहीं है तो फिर शरीर भी अभी प्राप्त नहीं होगा। तस्मात कर्म शरीर और अन्योन्याश्रय परिहाराय सर्वे रेव बाधिभिः संसारस्य अनादित्वम् अंगीकार्यम् इति आह। कर्म और शरीर, कर्म से शरीर बनेगा, शरीर से कर्म होगा, ये अन्योन्याश्रय, इसका परिहार करने के लिए सर्वे रेव बाधिभिः सभी दर्शन में संसार को अनादि स्वीकार करते हैं। अनादित्वम् अंगीकार्यम् इति आह। नच भाष्य में नच कर्मांतरेण शरीरं संभवति। कर्म के बिना, कर्म न अंतरेण, अंतरेण बिना, कर्म के बिना शरीरं नच संभवति। कर्म नहीं है तो शरीर नहीं बनेगा। और नच शरीरं अंतरेण कर्म संभवति इति इतरेतराश्रयत्व प्रसंग। कर्म के बिना शरीर नहीं होगा, शरीर के बिना कर्म नहीं होगा। इसको मांडुक्य में कहा गया हेतु और फल। तो हेतु नहीं है तो फल, हेतु धर्माधर्म, फल हो गया शरीर। हेतु नहीं है तो फल नहीं होगा, शरीर नहीं है तो धर्माधर्म नहीं होगा, ये सब अनुन्याश्रय। इसलिए अनादित्येतु बीजांकुर न्याय न उपपत्तेर न कश्चित दोषो भवति। अनादि होने से बीजांकुर न्याय, तो बीज से अंकुर, उस अंकुर से अन्य बीज, अन्य बीज से अन्य अंकुर, इस प्रकार के प्रवाह रूपेण चलेगा। तो मांडुक्य में तो वहाँ प्रकरण अलग है, कहते हैं कि ये जो बीजांकुर न्याय ये सब नहीं है, अर्थात पारमार्थिक दृष्टि से ये सब नहीं है। अर्थात ये जो कहें पारमार्थिक रूपेण प्रवाह रूपेण नित्य हो, मतलब सत्य होगा, कहते हैं वो नहीं है। तो यहाँ की तो व्यावहारिक विचार को लेकर के कहते हैं, कहते हैं बीजांकुर न्याय न ये संभव है, अर्थात संसार अनादि है। संसार व्यावहारिक है, कोई पारमार्थिक नहीं है। उपलब्ध्यते च संसारस्य अनादित्वम् श्रुति स्मृत्योः। श्रुति और स्मृति में संसार अनादि है ऐसा उपलब्ध्यते, ऐसा कहा गया है। श्रुतौ तावत्, तावत् प्रथमम् श्रुति में कहा गया। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, ऐसे पूरा मंत्र है। अनेन जीवेन, इसे जीव रूप से, तो अनेन जीवेन अर्थात जीव रूप से प्रवेश किया, अर्थात जीव रूप से प्रवेश किया। जीव का अर्थ होता है प्राण धारण। जीव रूप से प्रवेश किया, प्रवेश करने से प्राण धारण करेगा, तो अभी उसको जीव नाम कैसे पड़ गया, तो जीव प्राण धारण है। तो जीव रूप से प्रवेश किया, अभी प्राण धारण किया नहीं तो उसका नाम जीव कैसे पड़ा, ये प्रमाण है कि अर्थात पूर्व जन्म में प्राण धारण किया था उसका नाम जीव है। पूर्व जन्म प्राण धारण के चलते जीव होने से अभी वही जीव रूपेण प्रवेश करके फिर प्राण धारण करेगा, किंतु जीव नाम पड़ने का कारण है कि पूर्व कल्प में वो था। तो अनेन जीवेन इति सर्ग प्रमुखे, सर्ग प्रमुखे टीका में कह दिया सृष्टिरादु। सर्ग प्रमुखे का अर्थ सृष्टि आदु, सृष्टि का आदि। भाष्य में आ गए सर्ग प्रमुखे शारीरम आत्मानम जीव शब्देन प्राण धारण निमित्तेन अभिलपन अनादि ही संसार इति दर्शयति। तो अनेन जीवेन, तो अनेन जीवेन अर्थात ये शारीरम आत्मानम जीव शब्देन, जो शरीर है जीव, तो आत्मानम अपने आप को जीव शब्देन, जीव कैसे बन गया, कहते हैं प्राण धारण निमित्तेन, प्राण धारण निमित्तेन अभिलपन, तो अपने आप को जीव कैसे कह दिया, जिसका निमित्त है प्राण धारण, यही प्रमाण है कि अनादि ही संसार इति दर्शयति। आदिमत्वेतु, अगर संसार को आदिमान मानेंगे तो प्राग अनवधारित प्राण सन कथम प्राण धारण निमित्तेन जीव शब्देन सर्ग प्रमुखे अभिलपियेत, अगर संसार को सादि मानेंगे, प्राग अनवधारित प्राण, अनवधारित प्राण बहुव्री है, प्राग अनवधारित प्राणो येन स, प्राग अनवधारित प्राण, तो प्राग अनवधारित प्राण हुआ तो उसका जीव नाम कैसे पड़ेगा, क्योंकि जीव नाम होने के लिए तो प्राण धारण निमित्तेन जीव शब्देन, तो प्राण धारण नहीं किया तो जीव कैसे हो जाएगा, तो इसलिए प्राग भी अवधारित प्राण है। सर्ग प्रमुखे अभिलपिये तो कथम, सर्ग प्रमुख प्रमुखे सृष्टियादो, सृष्टियादो में उसको जीव शब्द कैसे कह दिया जाएगा। पूर्व पक्ष टीका में कहता है प्राग अनवधारित, वाक्य का आधा से प्राग अनवधारित प्राणो अपि, पहले प्राण धारण नहीं किया था सृष्टि को सादि मानेंगे, वो करके भी वो प्रत्येगात्मा भावी धारण निमित्तेन जीवे शब्देन जीव शब्देन उच्यता, आगे प्राण धारण करेगा तो इसको भावी प्रवृत्ति को देख करके अभी उसको जीव शब्द से कह दिया जाएगा, उच्यताम जीव शब्देन उच्यताम, कभी पहले धारण नहीं किया किंतु आगे करेगा, इस दृष्टि से उसको जीव कह दिया जाए। सिद्धांती उसको उत्तर देता है भाष्य में, न च धारयिष्यति इति अतो अभिलप्येत, उसको जीव क्यों कह दिया गया, क्योंकि प्राणम धारयिष्यति इसलिए कह दिया गया। सिद्धांती कहता है कि न च अनागताधि संबंधात अतीत संबंधो बलवान भवति अभिनिष्पन्नत्वात्, भविष्यत में प्राण धारण करेगा, प्राण के साथ संबंध होगा, इसके अपेक्षा अतीत में प्राण धारण किया है अतीत संबंध बलवान होता है। क्यों कहते हैं अभिनिष्पन्नत्वात्, जो संजात है वो असंजात के अपेक्षा बलवान होगा, क्योंकि जो पहले हो गया वो बलवान है, जो भविष्यत में आएगा वो दुर्बल। सूर्य चंद्र मस, अच्छा टीका में धारयिष्यति, तो पूर्व पक्षी इसके लिए दृष्टांत भी देता है, भावी वृत्ति को लेकर के शब्द प्रयोग होता है, जैसे गृहस्थ सदृशिम भार्याम उपेयात, अभी गुरुकुल से समावर्तन होकर के घर में जाएगा, जाकर के सदृशी भार्या ग्रहण करेगा, किंतु शब्द है गृहस्थ सदृशी भार्याम उपेयात, अभी गृहस्थ कैसे हो गया, भार्या तो ग्रहण नहीं किया अभी तक, तो सदृशी भार्याम उपेयात गृहणीयात ग्रहण करे, तो सदृशी भार्या ग्रहण करे, अभी तो ग्रहण नहीं किया, उसको गृहस्थ कैसे कह दिया गया, तो सिद्धांती वहां उत्तर देता है इत्यादि अगत्या भावी वृत्तिया आश्रयणम, वहां तो अगत्या और कोई उपाय नहीं है इसलिए कह दिया जाएगा अश्य, किंतु यहाँ इस प्रकार की अगत्या नहीं है, ये तो संसार को अनादि मानने से वो चले मतलब संभव है। आगे भाष्य में तो जो व्यक्ति अविवाहित है घर में रहता है उसको गृहस्थी कहेंगे, अभी सदृशी भार्याम उपेयात गृहणीयात ग्रहण करे, अर्थात अभी गुरुकुल में समावर्तन होने से पहले उसको अंतिम उपदेश सब दिया जाता है कि घर में जाकर के सदृशी भार्या ग्रहण करे, किंतु शब्द प्रयोग किया जाता है गृहस्थ, अभी तो वो गुरुकुल में है ब्रह्मचर्य है, तो उसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं सदृशी भार्या गृहणीयात, जो नहीं करे वो घर में रहता है, जो नहीं करे वो नहीं हो पाएगा ना, वो तो अर्थात शास्त्र के अनुसार अगर मतलब विवाह नहीं करेगा तो नष्टिक ब्रह्मचारी होना है, अर्थात गुरुकुल में रह करके आजीवन शास्त्र में शास्त्र अध्ययन में जीवन लगाए, अर्थात विवाह नहीं करके घर में रहना इसको ब्रात्य कहते हैं, अर्थात ये शास्त्र में निषिद्ध है, उसका कोई अर्थात कर्मफल नहीं होगा, कर्म करने के लिए मतलब पत्नी साथ में होने से ही कर्म कर पाएगा, घर में रहेगा और विवाह नहीं करेगा तो अर्थात वो धर्म इत्यादि के लिए वह समर्थ नहीं होता है, शास्त्र निषिद्ध है, वो नहीं करना चाहिए। तो ये क्या ना, मतलब अभी बहुत सारे ऐसे क्यों देखते रहते ना, संन्यास जीवन कठिन है और गृहस्थ का भार संभालना कठिन है, ये दोनों पार्श्व से लड्डू खाने वाले हैं जो ये सब, इसलिए उनका मतलब हानि हो जाता है, हानि अर्थात परलोक नाश होता है। इसे ये लोक में तो ठीक है, इतना कोई कठिन नहीं है, खा पिए पैसा है तो चलेगा जीवन, किंतु ये अंतिम समय में भी उनका जीवन बहुत अच्छा नहीं होता है, दुखी रहते हैं। अब देखेंगे जब तक तो ये रक्त गर्म है तब तक तो बढ़िया चलेगा, अंतिम जब आ जाएगा 70-80 अगर पहुंच जाएंगे तो फिर दुखी रहेंगे, क्योंकि उनको कोई मिलेंगे नहीं ना साथ होने के लिए, फिर दुखी हो जाते हैं। जा भाष्य में कहते हैं, सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम अकल्पयन। सूर्या चंद्रमसो, सूर्यश्च चंद्रमाश्च इति सूर्या चंद्रमसो देवता द्वंद्वे च, अनंग आदेश हो जाता है। धाता सृष्टिकर्ता यथा पूर्वम अकल्पयत, तो ये प्रमाण है कि यथा पूर्वम अर्थात पूर्व में भी था, क्योंकि पूर्व कल्प में हुआ कहते हैं वहां भी तो यही है ना मंत्र यथा पूर्वम, इसलिए अर्थात ये अनादि हो गया। इति च मंत्र वर्ण पूर्व कल्प सद्भाव दर्शयति, पूर्व कल्प था अर्थात अनादि है। श्रुतौ अपि अनादित्वं संसारस्य उपलभ्यते, संसार अनादि है ये स्मृति में भी, स्मृतौ अपि स्मृति में भी ये बात कही कहा गया है। ये पंचदश अध्याय प्रतिदिन पाठ करते हैं, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादीर्ण च संग प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमेलं मूलम् न दृढेन चित्वा। अस्य इह मूल रूपम न तथा उपलभ्यते अन्तो न आदिर च न संप्रतिष्ठा न सब न। अस्य रूपम रूपम इह तथा न उपलभ्यते, तथा अर्थात उपदेश के बिना संसार का वास्तव रूप ये उपलब्ध नहीं होता है। अस्य रूपम, क्योंकि उसका पूर्व में कहते हैं कि इसका प्रथम श्लोक क्या है, ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहुरभ्यम, ऊर्ध्व मूल अध शाखा ऐसा सब कहां है संसार का रूप दिखता है, तो इसलिए कहते हैं कि न रूपम अस्य, अस्य संसारस्य रूपम इह तथा, तथा अर्थात उपदेश बिना उस प्रकार के रूप ज्ञात नहीं होता है। न अंत, इसका ज्ञान के बिना अंत भी नहीं होगा, केवल ब्रह्म ज्ञान से इसका अंत होगा। और आदि, इसका कोई आदि भी नहीं है अर्थात ये कारण भी नहीं है, माया से जो बनता है उसका आदि कहाँ। संप्रतिष्ठा, इसका कोई स्थायित्व तो भी नहीं है, दृष्ट नष्ट स्वभाव वाला है संसार। इस प्रकार की इति पुराणे च अतीत अनागतानाम कल्पानाम न परिमाणम अस्ति इति स्थापितम्। पुराण में भी अतीत अनागत कल्प, ये अतीत में कितने कल्प चला गया कहते हैं कि अनंत कह देते हैं, इसलिए कोई परिमाणम इसका न स्थापितम नहीं कहा गया। टीका में अस्य जो नरूप मस्येह मस्य इह, अस्य का अर्थ संसार वृक्षस्य स्वरूपम सत्यम मिथ्या वा इति उपदेशम बिना न उपलभ्यते, तथा न उपलभ्यते उपदेश के बिना ये संसार सत्य है मिथ्या है कुछ निर्णय नहीं होता है। और नान तो अंत भी नहीं है, ज्ञानम बिना अंतो अपी नास्ति, केवल ज्ञानेन एव छिद्यते, ना भी आदि उपलभ्यते असत्वात्, असत्वात् अर्थ मिथ्यात्वात्, मिथ्या होने से इसका आदि नहीं है, माया का कार्य का कोई आदि नहीं है। न च संप्रतिष्ठा मध्य स्थिति, इसका मध्य में स्थिति भी नहीं है। दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वाद इति गीता वाक्यार्थ, दृष्ट नष्ट स्वरूप तो अर्थात दृष्टि में ही नष्ट हो जाता है, सामने सामने अर्थात देखते देखते नष्ट हो जाता है, इस प्रकार के दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वाद गीता वाक्य का अर्थ यह है। संसार अर्थात कुछ भी चीज ये रहेगा दीर्घ दिन तक रहेगा, इसलिए कहते हैं तो कितना ढीला ढाला चल रहा है, कहते हैं दृष्ट नष्ट स्वरूप ये संसार है, ये कल्प रहेगा कोई ठिकाना नहीं है। संसारस्य अनादित्वेपि मिथ्यात्वात् एकमेव अद्वितीयम् इति अवधारणम् उपपन्नम्। संसार अनादि है और मिथ्या है, मिथ्या होने से ये एक और अद्वितीय रहेगा, और अनादि होने पर भी मिथ्या है इसलिए एक और अद्वितीय रहेगा। तो कहते हैं कि ये वाक्य क्यों कहते हैं, अगर संसार पदार्थ ऐसा है कि आप मान लिए ब्रह्म और एक है, तो फिर एक में वो अद्वितीय में कैसे होगा, तो इसलिए कहते हैं संसार अनादि हुआ, क्योंकि न्यायिक लोग कहेंगे अनादि है कोई भाव पदार्थ है, अनादि भाव होगा तो उसका नाश हो जाएगा, न्यायिक लोग नहीं मानेंगे, केवल अनादि अभाव का नाश होगा, कौन है प्रागभाव, तो कोई भी अनादि भाव पदार्थ का नाश नहीं होगा, नित्य होगा, इसलिए न्यायिक कहेगा कि संसार भाव पदार्थ है, अगर आप उसको अनादि कहेंगे तो अनादि भाव होने से वो नित्य हो जाएगा, तो नित्य हो जाएगा तो एक में वो अद्वितीय कैसे होगा, ब्रह्म एक रहा और संसार रह गया, इसलिए सिद्धांत कहता है कि संसार से अनादित्व भी मिथ्यात्वात, तो मिथ्या होने से द्वैतापत्ति नहीं होगा, दो नहीं हो जाएगा, एकम एव अद्वितीयम इति अवधारणम उपपन्नम, तस्मात निरवध्ये ब्रह्मणि समन्वया विरोध इति सिद्धम। निरवध्य अर्थात शुद्ध ब्रह्म में अदुष्ट कोई दोष नहीं है, समन्वय अविरोध, वेदांत का समन्वय हो जाएगा, ब्रह्म जागत कारण है ये सिद्ध हो जाएगा। अभी ब्रह्म ही जगत कारण हुआ, पूर्व पक्ष पहले कहा था कि ब्रह्म जगत का कारण नहीं हो पाएगा क्योंकि विलक्षण है, विरुद्ध धर्म है, ब्रह्म निरवच्छिन्न है और निरवयव है और शब्दादिहीन है, और जगत जो है सावयव है, परिच्छिन्न है, शब्दादि मत है, तो ये कैसे कार्य कारण भाव होगा, तो इसके लिए आगे उत्तर देते हैं। सर्वधर्मोपपत्तेश्च, तो सिद्धांत कहता है कि सर्वेषां धर्माणां उपपत्तेश्च, माया से सभी धर्म ये संभव है, तो होने से ये जगत का कारण बन जाएगा। निरवयव अपरिच्छिन्न शब्दादिहीन स्वरूप से होने पर भी माया विशिष्ट होकर के सावयव शब्दादिमान हो जाएगा। नास्ति प्रकृतिता यद्वा, नास्ति प्रकृतिता यद्वा, निर्गुणस्यास्ति नास्ति वा सा, निर्गुणस्यास्ति नास्ति सा, मृदा देहे सगुणस्यैव, मृदा देहे सगुणस्यैव, प्रकृतित्वोपलम्भनात्, प्रकृतित्वोपलम्भनात्, भ्रमाधिष्ठानतास्माभिः, भ्रमाधिष्ठानतास्माभिः, प्रकृतित्वमुपेयते, प्रकृतित्वमुपेयते, निर्गुणेऽप्यस्ति जात्यादौ, निर्गुणेऽप्यस्ति जात्यादौ, सा ब्रह्म प्रकृतिस्ततः, सा ब्रह्म प्रकृतिस्ततः, नास्ति प्रकृतिता यद्वा, निर्गुणस्यास्ति नास्ति सा, निर्गुणस्य प्रकृतिता नास्ति यद्वा अस्ति, निर्गुणस्य प्रकृतिता नास्ति यद्वा अस्ति, पूर्व पक्ष कहता है सा नास्ति, मृदा देहे सगुणस्य एव प्रकृतित्व उपलम्भनात्, मृदादि जो सगुण है वही प्रकृति बनते हैं, प्रकृति अर्थात उपादान कारण, मृदादि सगुण जो है वही उपादान कारण बनते हैं, इसलिए ब्रह्म निर्गुण होने से उपादान नहीं बनेगा, प्रकृति नहीं होगा जगत का, ये पूर्व पक्ष कहा नास्ति सा, सा प्रकृतिता, वो प्रकृतिता ब्रह्म में नहीं है, क्यों, ब्रह्म निर्गुण हो गया, सगुण में ही प्रकृतिता का उपलब्धि होती है। सिद्धांति उत्तर देता है अस्माभिः भ्रमाधिष्ठानता अस्माभिः प्रकृतित्वम उपेयते, जैसे है अन्वय हो जाए, हम प्रकृति किसको कहते हैं जो भ्रम का अधिष्ठान है, भ्रमाधिष्ठान ही प्रकृति, ये कोई अर्थात तो परिणामवाद नहीं है कि उपादान उपादेय होना चाहिए, ब्रह्म का अधिष्ठान, ब्रह्म का अधिष्ठान यही प्रकृति हम कहते हैं, और निर्गुणे अपि जात्यादौ सा अस्ति ततः ब्रह्म प्रकृति ही, निर्गुणे अपि जात्यादौ, जाति में, जाति निर्गुण है ना, एक मत में घटत्व अथवा रूपत्व नीलत्व ये निर्गुण है, नीलत्व में कोई गुण नहीं रहेगा। तो नीलत्व में भी कभी पीतत्व का भ्रम हो जाता है, तो भ्रम का अधिष्ठान नीलत्व जाति में भी आ गया, जाति तो निर्गुण है, तो निर्गुण भी भ्रम का अधिष्ठान हो सकता है। तो निर्गुण भ्रम का अधिष्ठान होगा तो निर्गुण ब्रह्म भी जगत का भ्रम का अधिष्ठान हो जाएगा। निर्गुण अपि जात्यादौ सा अस्ति, सा अर्थात भ्रम अधिष्ठानता, निर्गुण जात्यादौ में भी भ्रम अधिष्ठानता है, और भ्रम अधिष्ठानता अस्माभिः प्रकृतित्वम् उपयते। प्रकृति हम उसी को कहेंगे जो भ्रम का अधिष्ठान बने, निर्गुण जाति भी भ्रम का अधिष्ठान बन करके प्रकृति हो जाता है, तो होने से ततः ब्रह्म प्रकृति, इसलिए ब्रह्म प्रकृति बन जाएगा। निर्गुण होने पर भी ब्रह्म का अधिष्ठान होकर के प्रकृति बनेगा। टीका में निर्गुण से ब्रह्मणो जगद उपादानत्ववादी वेदांत समन्वयो विषयः। निर्गुण से ब्रह्मण, निर्गुण ब्रह्म का जगद उपादानत्व अर्थात निर्गुण ब्रह्म जगद उपादान ऐसे कहने वाले वेदांत समन्वय यहाँ विषय है, यह अधिकरण का विषय है। स किं यह निर्गुणं तन तन्न उपादानम यथा रूपम इति न्यायेन विरुध्यते नवे इति संदेहे। जो ब्रह्म जगत का उपादान हुआ तो इस विषय में यह निर्गुणं तन्न उपादानम, तो निर्गुण हो गया व्याप्य, तो उपादान न ये हो गया व्यापक, यथा रूपम रूप निर्गुण है तो उपादान नहीं बनता है। तो न्यायेन विरुध्यते नवा इति, रूप उपादान नहीं बनता है, रूप में रूपत्व रहेगा किंतु रूपत्व का उपादान रूप नहीं है, क्योंकि रूपत्व कोई अनित्य पदार्थ नहीं है, वो नित्य पदार्थ है, नित्य पदार्थ होने से उसका उपादान कुछ नहीं रहेगा। तो से यथा रूपम तो रूप उपादान नहीं बनता, इति न्याय न विरुध्यते नवा, ब्रह्म तो निर्गुण है, निर्गुण होने से उपादान नहीं बनेगा क्योंकि व्याप्ति है, यह निर्गुणम तन्न उपादान, ब्रह्म निर्गुण है इसलिए उपादान नहीं बनेगा। इस प्रकार की संदेह होने से भवतु ईश्वरस्य विषम सृष्टि निमित्तत्वं तत्प्रयोजकस्य कर्मणः सत्वात्। ब्रह्म अभी ईश्वर जगत विषम सृष्टि के लिए निमित्त बन जाएगा, बन सकता है। पूर्व पक्ष कहता है भवतु ईश्वरस्य विषम सृष्टि निमित्तत्वं तत्प्रयोजकस्य कर्मणः सत्वात्। ईश्वरस्य सृष्टि निमित्तत्वं, ईश्वर सृष्टि के लिए निमित्त बन जाए तो क्यों बन जाएगा, कहते हैं तत्प्रयोजक कर्मणः सत्वात्, जीवों का कर्म है, जीवों का कर्म है तो ईश्वर निमित्त बन जाएगा, विषम सृष्टि होगा, किंतु अभी उपादान कौन होगा, ईश्वर तो निमित्त हो गया, तो इसलिए न तो उपादानत्वम, ईश्वर तो उपादान नहीं बनेगा। पूर्व पक्ष कह रहा है निमित्त तो बना क्यों, तद व्यापकस्य सगुणत्वस्य अभावात्। तो जहां जो उपादान होगा वो सगुण होना चाहिए, क्योंकि जो निर्गुण होगा वो उपादान नहीं बनेगा, तो जो विपरीत करेंगे तो जो उपादान बनेगा अर्थात वो सगुण होगा। तो अभी तद व्यापकस्य सगुणत्वस्य अभावात्, सगुण नहीं रहने से प्रत्युदाहरणेन ब्रह्म सगुण नहीं है तो इसलिए उपादान नहीं बनेगा। प्रत्युदाहरणेन प्राप्ते, प्रत्युदाहरण अर्थात पूर्व में था कि ईश्वर तो जगत का कारण हो गया, क्योंकि जीव का कर्म सब निमित्त बन गए, तो ईश्वर निमित्त कारण हो गया किंतु उपादान कारण नहीं बनेगा, प्रत्युदाहरण हुआ। पूर्व अधिकरण में ईश्वर कारण बना निमित्त कारण, इस अधिकरण में उपादान कारण नहीं बनेगा, प्रत्युदाहरण हो गया। इति प्राप्ते सिद्धांत सूत्र तात्पर्य आह चेतनम इति। भाष्य में चेतनं ब्रह्म जगतः कारणं प्रकृतिश्च इति अस्मिन् अवधारिते वेदार्थे परेर उपक्षिप्तान विलक्षणत्वादीन दोषान परिहर्षित आचार्यः। चेतनं ब्रह्म जगत का कारण है प्रकृतिश्च, तो पहले अर्थात जगत का कारण अर्थात निमित्त कारण, और प्रकृतिश्च, तो ये आया था पहले सूत्र आया था प्रकृतिश्च इति अस्मिन् अवधारिते वेदार्थे। तो ये वेदार्थ, वेद का तात्पर्य वही है कि ब्रह्म जगत का निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है। इति अवधारिते वेदार्थे परेर उपक्षिप्तान विलक्षणत्वादीन दोषान। पूर्व पक्ष कहा था कि जगत और ब्रह्म में वैलक्षण्यम है, वैलक्षण्यम होने से कार्य कारण भाव नहीं होगा। परेर उपक्षिप्तान, पूर्व पक्ष ने ये सब आक्षेप किया था, ये सब दोषान परिहर्षित, परिहार किया। अहर्षित लुंग का रूप हो गया अहर्षित, आचार्य भाष्यकार कह रहे हैं अर्थात व्यास जी इसका परिहार किए। तो प्रकृतिश्च वो सूत्र में ये सब का परिहार हो गया अर्थात उपादान भी बनेगा। इदानीं परपक्ष प्रतिषेध प्रदानम प्रकरणम प्रारिप्समाण स्वपक्ष परिग्रह प्रधानम प्रकरणम उपसंगरति। आगे जो द्वितीय पाद आएगा वो परपक्ष प्रतिषेध प्रधान, परपक्ष प्रतिषेध प्रधान प्रकरणम आगे आएगा प्रारिप्समाण। तो ये प्र आरंभितुम इप्समाण धातु है रभ, प्र आगे रभ धातु है, रभ का अच को ईश हो जाएगा घू सनी मु मी मा घु रभ लभ सक पत पदम अच ईश तो हो गया इप्स सनंत हो जाने से, और अत्र लोपो भ्यास से अभ्यास का लोप भी हो जाएगा। तो रभ को अभी धातु हो गया रिभ, तो रिप्समाण। अच्छा स्वपक्ष परिग्रह प्रधानम, अभी परपक्ष प्रतिषेध प्रधान आरंभ करेंगे, आरंभ करने का इच्छा वाला। अभी स्वपक्ष परिग्रह प्रधानम, ये जो प्रथम पाद था स्वपक्ष परिग्रह प्रधान था अपना पक्ष को स्थिर करना दृढ़ करना, ये प्रकरणम उपसंगरति स्वपक्ष साधन पक्ष का उपसंगर करते हैं। परपक्ष निराकरण प्रकरण आरंभ करेंगे द्वितीय पाद। यस्माद् अस्मिन् ब्रह्मणि कारणे परिगृह्यमाणे प्रदर्शितेन प्रकारेण सर्वे कारणधर्मा उपपद्यन्ते। यस्माद् क्योंकि अस्मिन् ब्रह्मणि कारणे ये ब्रह्म कारण होने से परिगृह्यमाणे कारणे परिगृह्यमाणे कारण रूप से ग्रहण किए जाने पर प्रदर्शितेन प्रकारेण सर्वे कारणधर्मा उपपद्यन्ते। ब्रह्म में कारण में होने वाले सारे धर्म ये ब्रह्म में भी संभव है, ये माया कल्पित सब, माया से सारे धर्म संभव है। टीका में विवर्त उपादानत्वम निर्गुणस्य अपि अविरुद्धम। पूर्व पक्ष कहेगा परिणामी उपादानत्वम ब्रह्म नहीं बनेगा क्योंकि विलक्षण है। सिद्धांति कहते कि ब्रह्म का अधिष्ठान यही तो उपादान है, तो ब्रह्म का अधिष्ठान अर्थात विवर्त उपादान, विवर्त उपादानत्वम निर्गुणस्य अपि अविरुद्धम। अज्ञातत्वस्य ब्रह्माधिष्ठानत्व प्रयोजकस्य सत्वात्। ब्रह्म का अधिष्ठान का प्रयोजक ब्रह्म अधिष्ठान कौन बनेगा, कहते हैं अज्ञातत्व। जो जब तक रजु अज्ञात है तब तक सर्प का अधिष्ठान बनेगा, इसलिए अज्ञातत्व ब्रह्म अधिष्ठानत्व का प्रयोजक। जब तक ब्रह्म में अज्ञातत्व रहेगा जगत ब्रह्म का अधिष्ठान बन जाएगा। सगुणत्वम तो अव्यापकम, अर्थात जो ब्रह्म का अधिष्ठान बनेगा वो सगुण होना चाहिए ऐसा बात नहीं है। क्यों? शब्दादि गुणेशु नित्यत्वादि ब्रह्म दर्शनात्। शब्दादि गुण ये निर्गुण है, गुण कोई सगुण नहीं है, तो उसमें भी नित्यत्वादि ब्रह्म होता है। शब्दो नित्य, कोई कहता है शब्दो अनित्य, ये भ्रम होता है। तभी गुण जो निर्गुण है वो भी भ्रम का अधिष्ठान बन गया। इति दर्शनाति इति भाव। यद्यपि सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तित्वं च लोके कारणधर्मत्वेन अप्रसिद्धं तथापि यो यस्य कर्ता स तस्य सर्वस्य ज्ञाता शक्तश्च इति प्रसिद्धं। यहाँ तक देखें। यद्यपि लोक में सर्वज्ञ सर्वशक्ति, इसी प्रकार के लोक में कोई पदार्थ प्रसिद्ध नहीं है, अब आप जगत कारण को सर्वज्ञ सर्वशक्ति कह रहे हैं, किंतु सर्वज्ञ सर्वशक्ति इस प्रकार कोई लोक में प्रसिद्ध है क्या? नहीं है। तो कारण धर्मत्वेन अर्थात जो कारण होगा वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान होना चाहिए, त तो कारण में धर्म रहेगा सर्वज्ञत्वम सर्वशक्तित्वम, इस प्रकार की अप्रसिद्धम लोक में तो अप्रसिद्ध है, तथापि लोक में किंतु यह प्रसिद्ध है कि यो यस्य कर्ता स तस्य सर्वस्य ज्ञाता सक्तस्य। कुलाल घट का कर्ता है तो कुलाल घट को संपूर्ण रूप से ठीक से जानता है और घट बनाने के लिए वो सक्त भी है समर्थ भी है, इतना तो दिखता है। ईश्वर से सर्वकर्तृत्व श्रवणात प्रसिद्ध अनुसारेण अर्थान अर्थात निरतिश सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तित्वं च सिद्ध्यति इति अभिसंधाया आह। ईश्वर सर्वकर्ता है इस प्रकार की श्रुति स्मृति में सुनाया जाता है, जो जिसका कर्ता है वो तद विषय का सर्वज्ञ है और समर्थ भी है। ईश्वर जगत का कर्ता है सर्वकर्ता होने से ये सर्व विषय का ज्ञाता भी होगा और सर्व विषय का शक्ति शक्तिमान भी होगा सत्य भी होगा। ईश्वर से सर्वकर्तृत्व श्रवणात प्रसिद्धि अनुसारेण अर्थात जैसे प्रसिद्धि है उसी अनुसार हम अर्थ का अनुमान करेंगे, इसलिए निरतिशय सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तित्वं च सिद्ध्यति। ईश्वर निरतिशय सर्वज्ञ भी है और निरतिशय सर्वशक्तिमान, निर्गतो अतिशयो यस्मात् जिसे बढ़कर के और कोई ज्ञाता भी नहीं है कोई शक्तिमान भी नहीं है। भाष्य में सर्वज्ञं सर्वशक्ति महामायं च ब्रह्म इति ये कहा गया श्रुति में, इति तस्माद् अनतिशंकनीयम इदम औपनिषदम दर्शनम इति, इसलिए इदम औपनिषदम दर्शनम दृश्यते ज्ञायते परमात्मा अनेन इति दर्शनम, ये जो औपनिषदम दर्शनम उपनिषद भी ही प्रतिपाद्यते जो दर्शनम, ये अनतिशंकनीयम इसका अतिशंका इस विषय में नहीं करना चाहिए। टीका में महामाय भाष्य में जो दिया सर्वज्ञम सर्वशक्ति महामायम, तो महामायम महती माया यस्य महामाय। टीका में आगे कर्तृत्व उपादानत्व कथने सर्वशंका पंक क्षालनाय उत्तम, कर्तृत्व भी कहा गया अर्थात निमित्त कारण और उपादानत्व भी कहा गया, कर्तृत्व कथनम उपादानत्व कथनम च दोनों क्यों कहा गया, कहते हैं सर्वशंका पंक का ख्यालन के लिए, मतलब निमित्त कारण भी है उपादान कारण भी है। तस्माद् औपनिषद सिद्धांते न कश्चित् दोष इति सिद्धम्, औपनिषद सिद्धांत में कोई दोष नहीं है। इति श्री गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य शंकर भगवत पूज्य पाद कृतौ शारीरक मीमांसा भाष्ये द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः। इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री गोविंदानंद भगवत पाद कृतौ शारीरक मीमांसा व्याख्यायां भाष्य रत्न प्रभायां द्वितीयस्य अध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः। गोविंदानंद सरस्वती प्रथम पाद पूरा हुआ, प्रथम पाद था स्वपक्ष प्रतिष्ठा पर, द्वितीय पाद हो गया परपक्ष निषेध पर, इसको भी आरंभ करते हैं। द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद टीका में मंगलाचरण करते हैं टीकाकार। सांख्य तार्किक बौद्धाश्च जैनः पाशुपतादयः, यस्य तत्त्वं न जानन्ति तं वन्दे रघुपुङ्गवम्, सांख्य तार्किक बौद्धाश्च जैनः पाशुपतादयः, यस्य तत्त्वं न जानन्ति तं रघुपुङ्गवम् वन्दे। ये सब किसी को अद्वैत वेदांत मतलब अद्वैत तत्व ये कोई नहीं अनुभव करते हैं, तो इस प्रकार की रघुपुंगवम तो ये राम रम्य रमन्ते योगिनो यस्मिन् इति राम अर्थात वो निर्गुण परमात्मा। ब्रह्मणि सर्वधर्म उपपत्तिवत प्रधाने अपि तद उपपत्ति में असंख्य निराचष्टे, पूर्व में कह दिया गया कि सर्वधर्म उपपत्तेश्च, तो ब्रह्म में जैसे सर्वधर्म उपपत्ति हो जाएगा इस प्रकार प्रधान में भी तद उपपत्ति ये भी संभव है प्रधान में, आशंका करके निराचष्टे प्रधान जड़ है तो इसलिए ये सारे धर्म नहीं हो पाएगा, जो ईक्षण इत्यादि चेतन धर्म है वो सब प्रधान में नहीं हो पाएगा। रचनानुपपत्तेश्च नानुमानं, रचनानुपपत्तेश्च नानुमानं, रचनानुपपत्तेश्च नानुमानं। ये जो जगत बिंब रचना है, ये रचना प्रधान के द्वारा अनुपपत्ते है, प्रधान जड़ है, तो गुणों का प्रवृत्ति होकर के सृष्टि बनेगा। तो गुणों का प्रवृत्ति होकर के सृष्टि बनेगा, तो गुणों का प्रवृत्ति प्रधान नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रधान तो स्वयं गुणों का समाहार है। गुण जब साम्यावस्था में रहेंगे तभी ये प्रलय कहा जाएगा। प्रलय से सृष्टि होगा, गुण साम्यावस्था में है वो उसी का नाम ही प्रधान है। अभी वो स्वयं कैसे प्रवृत्त हो जाएगा, उसको कोई प्रवृत्त करवाए तो प्रवृत्त होगा। अभी जो साम्यावस्था है गुणों का, उसी का नाम ही स्वयं ही वो प्रधान है। अभी स्वयं का कैसे प्रवृत्ति होगी, कोई बाह्य कुछ साधन के बिना प्रधान, वो जड़ भी है। इसलिए रचना अनुपपत्तेश्च रचना अनुपपत्ति। सांख्य लोग कहते हैं जितने सारे कार्य दिखता है सब सुख दुख और मोह, अर्थात सत्व रज तम, ये तीनों गुणों से अन्वित। कोई भी पदार्थ दिखे इसमें सुख दुख मोह ये तीनों ही है। कार्य अगर सुख दुख मोहात्मक है तो कारण अपनी भवितव्यम सुख दुख मोहात्मक है न महात्मक है न, तो सुख दुख मोहात्मक कारण भी होना चाहिए। तो इसको चकार से पूर्व पक्ष कहेगा, तो जितने पदार्थ घटपट ये सब सुख दुख मोहादि है। सिद्धांति कहेगा कि जो सुख दुख मोह ये घट का धर्म है ना, अंतकरण का चेतन का धर्म है। ये सब न्यायिक लोग में सुख दुख घट में मानेंगे क्या, लोग भी मानेंगे नहीं। वेदांति भी कहेगा ये तो सब अंतकरण का धर्म, इसलिए सुख दुख घटपट आदि का धर्म ये आप कैसे कहते हैं। तो चकार से सिद्धांत कहते हैं कि रचना अनुपत्ति और ये जो घटादि है वो सब सुख दुख मान नहीं है, तो ये चकार से ये कहते हैं। इसलिए कार्यो को सुख दुखादि मान दे करके कारणों को भी सुख दुख महात्मक मानेंगे, प्रधान वो संभव नहीं है, चकार से वो बात कहेंगे। प्रधानं जगतो हेतुर, प्रधानं जगतो हेतुर, नवा सर्वे घटादयः, नवा सर्वे घटादयः, अन्विताः सुख दुःखाद्यैर, अन्विताः सुख दुःखाद्यैर, यतो हेतुरतो भवेत्, यतो हेतुरतो भवेत्, न हेतुर्योग्य रचना, न हेतुर्योग्य रचना, प्रवृत्त्यादेर संभवत्, प्रवृत्त्यादेर संभवत्, सुखाद्या अंतरा बाह्या, सुखाद्या अंतरा बाह्या, घटाद्यास्तु कुतोन्वयः, घटाद्यास्तु कुतोन्वयः, प्रधानं जगतो हेतु नवा सर्वे घटादयः, अनिता सुख दुःखादि यतो हेतु रतो भवेत्, न हेतु योग्य रचना, प्रधानम जगतो हेतुर्नवा। ये संशय हो गया उभय पक्ष। अभी अभी सांख्य कहेगा कि सर्वे घटादयो सुख दुखादेर अन्विता यतः अतो हेतुः भवेत्। यतः, यतः को पहले ले लेंगे, यतः सर्वे घटादय सुख दुखाद्येर अन्विताः, क्योंकि सब घट घटपटादि सब सुख दुखादि से अन्वित है, सुख दुख मान है वो सब, होने से अतो प्रधानम कारणम भवेत, घटपट का ये सब जगत का कारण हो जाएगा, प्रधान भी सुख दुखादि मान है। तो सिद्धांत कहते कि न हेतु, न हेतु प्रधान हेतु नहीं है। पूर्व में क्या होता था, ब्रह्म जगत हेतु है ये सिद्ध करता था, अभी परपक्ष खंडन है, इसलिए सिद्धांत कहेगा प्रधान हेतु नहीं है, ये बात अभी कहेगा। न हेतु क्यों, योग्य रचना प्रवृत्ति आदि असंभवत, ये जगत रचना के लिए जो प्रवृत्ति होनी चाहिए वो असंभवत, प्रधान जड़ है। और दूसरा आप कहते हैं कि जगत सुख दुख आदि अन्वित दिखते हैं, इसलिए प्रधान जगत का कारण होगा, क्योंकि ब्रह्म सुख दुख महात्मक नहीं है, इसलिए प्रधान सुख दुख महात्मक जगत का कारण होगा। सिद्धांत कहता है कि सुखाद्या अंतरा, और बाह्या घटाद्या, ये तो कुतो अन्वय, ये सब घटादि कैसे सुख दुख मान हो जाएंगे, ये तो बाहर पदार्थ है। टीका में ननु मुमुक्षुणां वाक्यार्थ निर्णय प्रतिबंध निराशाय वेदांतानां तात्पर्यं निश्चेतुं इदं शास्त्रं आरब्धं तच्च निर्दोषतया निश्चितम्। मुमुक्षुणां वाक्यार्थ निर्णय, मुमुक्षुओं के लिए वाक्यार्थ, वेदांत वाक्यार्थ महावाक्यार्थ, उसका निर्णय में जो प्रतिबंध है, प्रतिबंध का निराश करने के लिए वेदांत का तात्पर्य निश्चय के लिए शास्त्र सब रचित है। तो वाक्यार्थ निर्णय होना चाहिए, कहते हैं वाक्यार्थ तो कह दिया गया, तो कहते हैं कह देने पर भी प्रतिबंध के चलते निश्चय नहीं होता है। उसके लिए दृष्टांत देते हैं भर्छु, राजा भर्छु को तो देखता है किंतु प्रतिबंध है, पुरुषापराध बुद्धि में उसका अभिशंका है, ये अपराध यही प्रतिबंध है जिसके लिए कि निश्चय नहीं होता है। इसी प्रकार की वेदांत वाक्य सुनने पर भी अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार की निश्चय नहीं होता क्योंकि प्रतिबंध है। प्रतिबंध का निराश करने के लिए वेदांतों का तात्पर्य निर्णय के लिए ये शास्त्रम आरब्धम तच्च निर्दोषतया निश्चितम। शास्त्र निर्दोष है तो इसमें कोई दोष नहीं है, इसलिए शास्त्र का कार्य है कि वेदांत का तात्पर्य निश्चय कर देगा। वो क्या है जो वाक्यार्थ है उसके लिए। ततः परपक्ष निराशात्मको अयम पादो अस्मिन् शास्त्रे न संगत, ये तो जगत का कारण ब्रह्म है और जीव जीव है वही ब्रह्म है, ये वाक्यार्थ निर्णय करना वेदांत का कार्य है, तभी तो परपक्ष निराश करना ये तो कोई वेदांत का कार्य नहीं है। ततः परपक्ष निराशात्मको अयम पाद अस्मिन् शास्त्रे न संगत, क्योंकि ये शास्त्र का कार्य है कि वेदांत का तात्पर्य निश्चय करना, तो ये परशास्त्र खंडन करना ये तो वेदांत का तात्पर्य नहीं है। त निराशस्य मुमुक्षु अनपेक्षितत्वात्, त निराश परपक्ष का निराश ये मुमुक्ष के द्वारा अपेक्षित नहीं है, इति आक्षिपति पूर्व पक्ष कहता है। ये मुमुक्ष तो चाहता है कि वेदांत का तात्पर्य निश्चय हो जाए, ये परपक्ष निराकरण करना ये तो वेदांति नहीं चाहे, मतलब ये तो मुमुक्ष नहीं चाहेगा। यहाँ कोई टिप्पणी है इसके ऊपर नहीं है? अच्छा, यद्यपि इदं वेदांत वाक्यानां ऐदं पर्यं निरूपयितुं शास्त्रं प्रवृत्तं न तर्कशास्त्रवत् केवलाभिर् युक्तिभिर् कञ्चित् सिद्धान्तं साधयितुं दूषयितुं वा प्रवृत्तं। यद्यपि इदं वेदांत वाक्यानां ऐदं पर्यं निरूपयितुं शास्त्रं, इदं शास्त्रं ये सब शास्त्र किया है वेदांत वाक्यों का ऐदं पर्यं, इदं पर तस्य भाव ऐदं पर्यं, ये इसमें तात्पर्य है वेदांत वाक्यों का, ये निरूपण करने के लिए इदम शास्त्रम ये शास्त्र है, शास्त्र प्रवृत्त हुआ है। न तर्क शास्त्रवत केवल अभी युक्ति भी, तर्क शास्त्र में केवल युक्ति के द्वारा निर्णय किया जाता है, इस प्रकार की नहीं है। और तर्क शास्त्र युक्ति से क्या करते हैं, कंचित सिद्धांतम साधयितुम और कंचित सिद्धांतम दूषयितुम वा प्रवृत्तम, केवल युक्ति से, वेदांत शास्त्र ऐसा नहीं है। टीका में परपक्ष निराकरण बिना स्वपक्षीय स्थैर्य अयोगात तत्कर्तव्यम इत्याह, यद्यपि ऐसा हुआ तथापि कहेंगे परपक्ष निराकरण नहीं करने से स्वपक्ष का स्थैर्य स्थिरता नहीं आएगा, निर्णय तो हो गया किंतु कभी शंका हो जा सकती है, तो इसलिए परपक्ष का ये निराकरण करना ये भी आवश्यक है। कर्तव्यम इत्याह तथापि, भाष्य में तथापि वेदांत वाक्यानि व्याचक्ष्याणैहि सम्यक दर्शन प्रतिपक्ष भूतानि सांख्यादि दर्शनानि निराकरणीयानि इति तदर्थः परः पादः प्रवर्तते। यद्यपि वेदांत वाक्यों का तात्पर्य ब्रह्मात्म ऐक्यम ये निरूपण करना शास्त्र का मतलब उद्देश्य है, तथापि वेदांत वाक्यानि व्याचक्ष्याणे ही वेदांत वाक्यों को व्याचक्षण व्याख्यान करने वाले के द्वारा सम्यक दर्शन का प्रतिपक्ष भूतानि विरोधी जो सब सांख्यादि दर्शनानि वो भी सब निराकरणीयानि उनका भी निराकरण करना चाहिए इति तदर्थः परपादः प्रवर्तते। उसके लिए आगे का पाद ये आ गया, आज यहाँ तक ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं।